ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا ہے. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کے برے انجام سے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور دعا کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ ہی دعا اور عبادت کا مستحق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں نہ عبادت میں نہ دعا میں. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے گئے آخری رسول اور پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. لیکن اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو جو ہے کچھ جو ہے عبادت کے علاوہ بھی دیگر مصروفیات میں اپنا وقت صرف کرنا پڑتا ہے, رزق کمانے میں, اپنے اہل و عیال کی لیے رزق کمانے میں ان کے ساتھ وقت لگانا پڑتا ہے, اور جو ہے انسان کو اس دنیا میں اپنے رزق کے لیے اور اپنی جو ہے جائز ضروریات کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کا شریعت نے حکم دیا ہے رزق کمانے کا, حلال رزق اور کمانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان پر خرچ کرنا, ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے اور یہ کار ثواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, یعنی اپنے مال کمانے میں اور اپنی اولاد میں اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ کے ذکر کا تمہیں وقت نہ ملے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر کر دیا فاولئک هم الخاسرون, تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں, جو ہے تباہ و برباد ہونے والے ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے خسارہ ہے, آخرت میں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. یہاں قابل غور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر سے غافل نہ کرتے, جبکہ مال کمانا بھی ضروری ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. اولاد یعنی نکاح و بیاہ اور اولاد کرنا اور اولاد پیدا کرنا اور پھر ان پر خرچ کرنا, اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے, اور نکاح کرنے کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے. اور چار تک اجازت دی ہے کہ چار تم شادیاں کر سکتے ہو. اس سب کے باوجود فرمایا کہ یہ چیزیں اس کا شریعت نے حکم ضرور دیا ہے اور جائز ہیں اور کرنی چاہیے, اس کے بغیر دنیا میں چارہ نہیں, گزارا نہیں, لیکن پھر بھی یہ چیزیں اس میں اتنا وقت مت صرف کرو کہ تمہیں یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں, وہ بھی اگر اس میں انسان حد سے تجاوز کر جائے تو وہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گی, وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. چلے جائے وہ شخص جو ایسی چیزوں میں وقت صرف کرے جو نہ ضروری ہیں, نہ کام کی ہیں, نہ اس سے اس کو کوئی فائدہ ملے گا, بلکہ بالکل جو ہے وقت کا ضیاع ہے, اور ان میں وہ مصروف ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. ہم لوگ, میں خود اس مرض میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم خبریں دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, گھنٹہ دو گھنٹہ, یہ نہیں کہ سرخیاں دیکھنی پانچ منٹ میں, نہ نہ نہ نہ, گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ صبح کی خبریں, پھر شام کی, دوپہر کی خبریں, پھر شام کی خبریں, پھر اس کے تجزیے, اس میں پھر وہ تجزیہ نگار آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, انالیسس ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, پھر کراس کوسچننگ ہوتی ہے, پھر ٹاک شو ہوتا ہے, گھنٹے کے گھنٹے کے گھنٹے, جس سے ہمیں نہ کوئی دنیا میں فائدہ ملے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا. اور ہمارے ان چیزوں کو دیکھنے سے, بھائی اپنے ملک کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے دیکھنے سے کیا ملک کی اصلاح ہو جائے گی؟ 50 سال سے 60 سال سے لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں, بعض لوگ بعض بزرگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, وہ 50-60 سال سے خبریں دیکھ رہے ہیں, تو کیا اس سے کوئی وہ نہ دیکھتے تو کیا ملک کی حالت کچھ اس سے یعنی بگڑی ہوئی ہوتی زیادہ, یا ان کے دیکھنے سے کوئی بہتر ہو گئی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ہم ایسی چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا, اور کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں. چلے جائے کہ وہ لوگ جو خبریں تو خبریں نہیں, وہ لوگ جو فٹ بال کے میچ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میں گھنٹے کے گھنٹے, ٹیسٹ میں پتہ نہیں ٹیسٹ میچ چل رہا ہے, کون سی لیگ چل رہی ہے, کون سے کیا کب چل رہا ہے, گھنٹے کے گھنٹے کے گھنٹے کے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں, اور اتنا وقت نہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, علم حاصل کرنے کی طرف آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آئیں, سنت کی طرف آئیں, اور جو ہے اپنی اصلاح کی طرف آئیں. تو یہ جو ہے یعنی جو ضروریات زندگی میں اتنا مصروف ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ خسارے میں, تو جو فضولیات زندگی میں مصروف ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ کتنے بڑے خسارے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے. اللہ کے ذکر سے ہم جب سنتے ہیں اللہ کے ذکر, تو ہمارے ذہن میں شاید یہ تصور آئے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا ذکر ضرور ہے, یا ہم جو ہے وہ خاص اذکار یا وظائف وہ ادا کریں, یہ ذکر. سب سے بڑھ کے جو اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, اور اللہ نے اس کو ذکر کہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو سب سے ذکر کی سب سے اہم جو قسم ہے, یا سب سے جو اہم ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, یہ سب سے اہم ذکر ہے. اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ حکم دیا سورۃ الاحزاب میں, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَذْكُرْنَ اے امہات المومنین, وَذْكُرْنَ ذکر کیا کرو, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فی بیوتکم ما یتلا علیکم فی بیوتکم من آیات اللہ والحکمہ, ذکر کیا کرو اس چیز کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں. کیا ہے وہ؟ آیات اللہ, اللہ کی آیات قرآن, اور حکمت کی باتیں, والحکمہ کس کی باتیں؟ حکمت کی باتیں کس کی باتیں؟ کون سے افلاطون ارسطو کی باتیں؟ حکمت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جہاں بھی الکتاب والحکمہ قرآن میں آیا ہے, کتاب اللہ کی کتاب اور حکمہ اس نبی کی حکمت جو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کے حکمت کی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ تو امہات المومنین کو اللہ نے حکم دیا کہ قرآن گھروں میں کس چیز کا ذکر کیا کرو؟ اللہ کی آیات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, یعنی ان کو پڑھا کرو, ان کو سمجھا کرو, ان کو یاد کیا کرو, ان کو دہرایا کرو, ان کو سیکھا کرو, ان کو سکھایا کرو. تو یہ ذکر ہے, اللہ کی کتاب ذکر ہے, سنت ذکر ہے, اور ان کا علم حاصل کرنا, شریعت کا عمومی طور پر علم حاصل کرنا یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اہل ذکر کس سے پوچھ لیا کریں؟ یعنی جو سب سے زیادہ تسبیح پڑھتا ہو, یا جو صاحب علم ہو. صاحب علم ہو. مجالس الذکر کا جو احادیث میں ذکر آیا ہے کہ علم کی ذکر کی مجلس ہیں, اس سے مراد یہ مجلسیں نہیں ہیں. کبھی سیرت میں یا سنت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا ہو اور کہا کرو کہ 100 دفعہ گھٹلیاں جمع کرو, یا کوئی کنکریاں لو اور 100 دفعہ الحمدللہ, پھر سب الحمدللہ, پھر 100 دفعہ سبحان اللہ. کبھی ایسا سنت میں نہیں ہوا, کبھی سیرت میں, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا. ذکر کی مجلس سے کیا مراد ہے؟ علم کی مجلس. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو, یعنی اہل علم سے. تو ذکر میں کیا آیا؟ قرآن, حدیث اور ان کا علم حاصل کرنا, یہ ذکر ہے, یہ ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی طرح نماز قائم کرنا, یہ بھی ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میرے ذکر کی خاطر تم نماز کو قائم کرو. تو یہ بھی تو ذکر کی سب سے اہم قسمیں یہ ہیں, قرآن, سنت, شرعی علم حاصل کرنا اور نماز قائم کرنا. یہ چیزوں ان چیزوں سے انسان غافل نہ ہو جائے, دنیا میں مشغول ہو کر اہل و عیال میں مال و تجارت میں مشغول ہو کر ان چیزوں سے غافل نہ ہو جائے. بہت سے ہم میں سے لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہے, نہ احادیث پڑھنے کی فرصت ہے, نہ علم حاصل کرنے کی فرصت ہے. الحمدللہ نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں, باقی کچھ لوگ تو نماز سے بھی غافل ہیں. تو یہ سب سے اور قرآن و سنت کی جب بات ہوتی ہے, قرآن و سنت کی جب بات ہوتی ہے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. کلام جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا کلام کتنی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں, اور ایک وہ ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ بچہ کچھ بولتا ہے, دو تین سال کا بچہ زبان سے کچھ بول رہا ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کلام کے دو حصے ہیں. ایک وہ کلام کو زبان سے ادا کرنا, اس کی آواز جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, اور اس کا جو معنی ہے, اور وہ معنی اس کا سب اہم حصہ وہ معنی ہے. اصل مقصود جو ہے وہ معنی ہے, کیونکہ یہ الفاظ کس لیے وضع کیے گئے, کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ ان معانی کو آگے پہنچایا جائے. اگر ان الفاظ کو معانی سے خالی کر دیا جائے تو پھر وہ کلام کلام نہیں رہا, اس کلام کو کوئی فائدہ نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ اس کی میں ایک تھوڑی سی مبالغے والی مثال دوں گا. مبالغے والی مثال وہ یہ ہے کہ منافقین لا الہ الا اللہ کہتے تھے زبانوں سے, کہتے تھے, لیکن کیا یہ ان کے کام آئے گا؟ کیوں نہیں کام آئے گا؟ کیونکہ زبان پر تھا, دل میں اس کا معنی نہیں تھا, آدھا تھا آدھا نہیں تھا. لا جب یہ شریعت نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تھا کہ زبان سے بھی کہو اور دل میں اس کا معنی پر یقین بھی کرو. تو آدھا جب ادا کیا زبان سے ادا کیا, دل میں اس کے معنی نہیں تھے, تو وہ ان کے کام کا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك سورۃ المنافقون کی جو شروع کی آیات ہے, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لکاذبون. کہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ جھوٹے کیوں کہا؟ ان کی بات تو سچ تھی. انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. سچ بولا کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں. دل سے اقرار نہیں تھا, زبان پہ تھا دل پہ نہیں تھا. ان کا کلام کیا ہو گیا؟ جھوٹ ہو گیا. تو کلام جب تک اس کے معنی ساتھ نہ ہو وہ کلام. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت کی سورۃ بقرہ میں, جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اس لیے بھی ذکر کیا, ایک تو یہ ذکر اس لیے بھی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سن 2 ہجری میں جو ہے جب یہ سورۃ بقرہ نازل ہونا شروع ہوئی ہے, تو یا اس سے پہلے اس میں پھر سارے فرائض بھی, روزے کی آیات بھی ہیں, رمضان بھی فرض ہوا سن 2 ہجری میں, پھر حج کی آیات ہیں. مدینہ میں کون تھے؟ یہود تھے, عیسائی نہیں تھے. اس لیے اکثر خطاب یہودیوں سے, بنی اسرائیل سے ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم یہ کام مت کرنا جو انہوں نے کیے, تم ان کی چالوں پہ نہ چلنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا, وہاں ایک آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, کہ ان بنی اسرائیل میں, یہودیوں میں کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کی صرف تلاوت جانتے ہیں, کتاب کی صرف تلاوت کی حد تک جانتے ہیں, باقی ان کے سب وہم و گمان ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے مسمے کی معنی کیا ہے, یا وہ یعنی بالکل ہی ان پڑھ ہیں, صرف سن لیتے ہیں تلاوت اور معنی کا کچھ نہیں پتا, یا ان پڑھ اس معنوں میں کہ پڑھ لیتے ہیں صرف تلاوت کرتے ہیں جیسا ہم تلاوت کرتے ہیں اور معنی کا کچھ نہیں پتا. تو اللہ نے ان کی مذمت کی کہ ایسے لوگ بھی ہیں, پڑھتے ہیں تورات, تلاوت ہو رہی ہے, سر بھی ہلاتے ہیں. ہاں دیکھا ہوگا آپ نے یہودیوں کو وہاں فلسطین میں بھی, جو ان کی دیوار ہے دی ویلنگ وال, ہاں وہاں کھڑے ہو کے سر ہلا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں, لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہے اور معنی پر کوئی جو ہے توجہ نہیں ہے. تو یعنی یہ جو ہے ان کی جو ہے اللہ نے ان کی مذمت کی اس بات کی وجہ سے. تو انسان جب بھی کوئی چیز کہے یا جس کا اللہ تعالیٰ نے کہنے کا حکم دیا ہے تو ضرور اس کے یعنی اس میں یعنی اس کا لازمی حصہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھ کے کہی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پڑھو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو, یا نماز میں یہ کہو یہ پڑھو, تو ضرور اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھا جائے گا تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ ہم نے اس شریعت کے اس امر پہ یعنی ہم عمل پیرا نہیں ہوئے، کیونکہ شریعت نے جب کہا پڑھو تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اس کا لفظ اور اس کا معنی. اگر ہم نے صرف لفظ پڑھا تو ہم نے صرف آدھا کام کیا، اس حکم پہ ہم نے تعمیل نہیں کی. اگر نماز ہم نے پڑھی، شریعت نے کہا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، ہم نے نماز پڑھی لیکن معنی کے بغیر پڑھی تو ہم نے وہ آدھی ہوئی، بلکہ آدھی سے بھی کم ہوگی، کیونکہ اصلی چیز تو اس کا معنی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو یکتب لہ من صلاتہ عشرہا تسعہا ثمنہا سبعہا سدسہا خمسہا ربعہا ثلثہا نصفہا، کہ ممکن ہے ایک شخص کے لیے نماز کا دسواں حصہ اس کے لیے لکھا جائے، یعنی اس نے 1/10 نماز ادا کی، نماز کے ثواب میں سے اس کے لیے صرف دسواں حصہ لکھا گیا، کسی کے لیے نواں حصہ، آٹھواں حصہ، ساتواں حصہ، چھٹا حصہ، پانچواں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھا حصہ. کیوں فرق آیا؟ سب نے نماز ادا کی، فرق کیوں آیا؟ جس نے جتنا معنی پر معنی کو سمجھتے ہوئے دل سے پڑھی اس کے لیے اتنی نماز دیکھی گئی. اسی لیے بعض یعنی جو سلف تھے، یعنی جو ہمارے بزرگ تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس فرماتے تھے کہ انسان کے لیے نماز میں سے صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، جتنا حصہ یعنی نماز کے، اگر صرف اس نے اللہ اکبر سمجھ کے کہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو بس اس کے لیے اتنا ہی لکھا جائے گا. ہاں نماز ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، دوبارہ نہیں پڑھنی، لیکن ثواب کتنا لکھا گیا؟ اتنے ہی لکھا گیا جتنا اس نے سمجھا، اس میں سے 10% سمجھا تو 10% ثواب ملا، آدھا سمجھ کے ادا کیا تو آدھا ثواب ملا. تو انسان اسی طرح، بعض لوگ وظائف اور یہ اور اذکار کہتے جی اس ذکر میں یہ فضیلت ہے، صبح کو 3 دفعہ پڑھنے سے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں جو شام کو یہ 3 دفعہ پڑھے گا، آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، جو بھی ہے تبھی وہ ادا، وہ حاصل فضیلت تبھی ہوگی جب وہ دل سے سمجھ کے اس کو پڑھے گا، ورنہ ممکن ہے کچھ حاصل نہ ہو یا بہت معمولی سا اس کا اثر ہو، ورنہ وہ جو حدیث میں آئے گی جس نے یہ کہا اس کو یہ ملے گا، وہ تبھی ہوگا جب وہ خود جب اس کو سمجھ کے پڑھے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ یناجی ربہ فلا یبسقن بین یدیہ ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہو. اب باتیں سمجھ کے کی جاتی ہیں کہ بغیر سمجھے کی جاتی ہیں، یا ایک ایک ایک طرف سمجھ رہی ہے دوسری طرف کوئی نہیں سمجھ رہا، باتیں تو نہ ہوئی نا پھر. جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، اس لیے نماز میں خبردار سامنے کی طرف مت تھوکا کرو، تھوکنا ہی پڑ جائے تو بائیں طرف اور اپنے پیر کے نیچے، بائیں طرف یا اپنے پیر کے نیچے. تو انسان نماز میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں ایک بات پہ بات جو ہے ذہن میں آ گئی، اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ آگے سترا رکھا کرو. بعض لوگ بیچ مسجد میں لوگ آگے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی انسان کی فیضی فطرت ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو لے کے، ہے کہ نہیں؟ تو جو انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے اس کی ویسے اگر شریعت کا حکم نہ بھی ہوتا، اس کی وہ فطرتاً کسی کونے میں چلا جائے گا، کسی ستون کے پیچھے جائے گا، کسی دیوار کے پیچھے جائے گا، کسی الماری کے پیچھے جائے گا، لیکن بیچ مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، لوگ آگے سے ادھر سے بھی گزر رہا ہے، پرواہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ادا کرنی ہے نا رسم، ٹھکا ٹھک، ٹھکا ٹھک، اٹھک بیٹھک، بات تو کرنی نہیں رب سے، بات کریں گے کیا جب مانے ہی نہیں پتا. تو اور اسی لیے یہ تو رہی ایک حدیث. دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تبھی تو نماز کی یعنی تبھی تو نماز کی لذت، تبھی تو نماز کی لذت محسوس ہوگی اور نماز کا فائدہ ہوگا، اور نماز سے انسان کی اصلاح ہوگی اور بندہ اللہ کے قریب آئے گا. چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يقوم فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه وقلبه الا وجبت له الجنه. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما من مسلم يقوم فيحسن الوضوء، کوئی شخص، کوئی مسلم ایسا نہیں کہ اٹھ کے وضو کرے، ثم يصلي ركعتين، پھر صرف 2 رکعت ادا کرے، مقبلا عليهما بوجهه وقلبه، ان 2 رکعتوں کو ادا کرتے وقت وہ اپنے چہرے اور اپنے دل کے ساتھ پورا اس طرف متوجہ ہو، دل اور دماغ اور پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہو کے، دل و دماغ سے متوجہ ہو کے ان 2 رکعتوں کو ادا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. الا وجبت له الجنہ، صرف دو رکعت اگر انسان دل سے ادا کرے, دل سے متوجہ ہو کر, توجہ کے ساتھ, تو دو رکعتوں سے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. ہماری اصل میں ایک ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے پیدا کیا دن رات اور یہ دنیا کا نظام, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کون سب سے احسن عمل کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا اکثر عمل, جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے. ایک شخص دو رکعت پڑھ کے دو رکعت پڑھتا ہے, اور اسے بازو میں ایک شخص کھڑے ہو کے اسی دیر میں وہ 5, 7, 10 رکعت پڑھ لیتا ہے, لیکن اٹھک بیٹھک اس کی یہ دو رکعت سے ممکن ہے اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے اور اللہ کے عرش کا قرب اس کو حاصل ہو, اللہ کے عرش تک اس کی جو ہے رسائی ہو جائے, اور یہ جو ہے اس کو کچھ حاصل نہ ہو سوائے جسم کو تھکان کے اور جو ہے اپنے وقت ضیاع کے. تو زیادہ کی بات نہیں ہے, انسان دو رکعت ہی اگر مقبلا علیہما بوجہہ وقلبہ, اپنے چہرے اور اپنے دل سے پوری توجہ, پوری اس طرف منہمک ہو کر, متوجہ ہو کر اس کی طرف یعنی دل لگا کر دو رکعت پڑھ لے, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جو کب ہوگی؟ جب دل سے, جب اس کے پہلا, اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو اس کے معنی پتہ ہو جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے. جب معنی نہیں پتہ تو ذہن تو ادھر ہی ادھر چلا جائے گا, لازمی بات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کتنی احادیث ہیں, فرمایا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم میں, فرمایا اذا نعس احدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فلعله يذهب فان احدكم اذا نعس في صلاته فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه او كما قال صلى الله عليه وسلم. فرمایا کہ تم جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو, یعنی تہجد کی رات کو ہاں نماز ادا کرنے لگو, اور تمہیں اونگ آ رہی ہو, غنودگی تم پر طاری ہو رہی ہو, تو ذرا لیٹ جاؤ جب تک کہ وہ کیفیت ختم ہو جائے, وہ اونگ اور وہ غنودگی ختم ہو جائے, فریش ہو جاؤ, کیونکہ ممکن ہے کہ تم نماز میں تم پر نیند کا غلبہ ہو اور تم استغفار کرنا چاہو اور بد دعا کر بیٹھو اپنے اوپر. یہ تبھی ہوگا جب وہ معنی سمجھے گا نا, ہاں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن نیند کے غلبے میں کچھ اور کہہ رہا ہے. تو انسان جو ہے جو بھی نماز کے کلمات کو ادا کرے ان کے معنی تو سیکھے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ انسان جو ہے پوری زندگی نماز پڑھے اس کو فکر ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ ہمارا یعنی آپ کسی عقل مند انسان, کوئی بھی عقل مند انسان, یعنی رب اللہ تعالیٰ تو حکمتوں والے ہیں, الحکیم ہیں. دنیا میں اگر کوئی بھی انسان, عقل مند انسان آپ کو کوئی چیز کہے کہ یہ پڑھو یا یہ کہو, تو لازمی ہوتا ہے کہ سمجھ کے کہو اور سمجھ کے پڑھو, ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ کو انگریزی کے حروف پڑھنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو اردو کے حروف پڑھنے آتے ہیں, میں فارسی میں اخبار لے آؤں اور کہوں پڑھو جی, آپ کہیں گے پاگل ہو یا مجھے پاگل بنا رہے ہو, کیوں پڑھو؟ وہی پڑھنے وہی حروف ہیں, وہی اردو والے, وہی عربی والے, الف با تا پڑھو, میں کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان کہے گا پڑھو تو, یعنی یا کوئی ٹی وی چینل کو بھی سنو سنو سنو خبریں آ رہی ہیں, اور فرینچ میں جو ہے وہ چینل کھولا ہوا ہے, مجھے بیوقوف بنا رہے ہو یا خود بیوقوف ہو, ہے کہ نہیں؟ تو رب تعالیٰ جب کہتے ہیں پڑھو تو بغیر سوچے سمجھے پڑھو, اور کہو تو بغیر سوچے سمجھے کہو, ہو سکتا ہے دنیا میں جو کہے گا ہم کہیں گے پاگل ہو یا مجھے پاگل بنا رہے ہو, یہ میرا وقت ضائع کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں پڑھو, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یعنی نماز میں فقر ما تیسر معک, نماز میں فقر فقر ما تیسر منہ, جو قرآن تمہیں آسان ہو اس کو پڑھو, ٹھیک ہے. سورۃ المزمل میں فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کو سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو, ٹھیک ہے, رکوع میں یہ پڑھا کرو, التحیات میں یہ اس طرح پڑھا کرو. تو یہ کیا بے معنی کلمات ہیں؟ اور پھر خاص نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص صورتیں پڑھتے تھے, یعنی ہمارے اس میں اذکار وظائف قرآن یہ ایک تنتر منتر کی طرح ہے, بس پڑھو بغیر معنی سمجھے اور یہ پھونکو تو سب خیر سب ٹھیک ہو جائے گا یا اس کا ثواب مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں لمبی تلاوت کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص ذکر کیا کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, فجر کی نماز کی میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس وہ ایسی تلاوت ہے کہ اس کو اس میں حاضری دی جاتی ہے, رات کے فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں صبح کے فرشتے بھی, کیونکہ رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جانے والے ہوتے ہیں, اور صبح کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں, دونوں اس وقت حاضری دے رہے ہوتے ہیں, اس وقت تلاوت کا اسی طرح مختلف جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں, اسی طرح فجر کے دن, اس دن فجر کی نماز میں بھی, جمعے کی نماز میں بھی. تو یہ ساری آخر ان سورتوں کا کوئی مقصد ہے نا؟ یا اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھا کریں, کیوں سورۃ فاتحہ, کوئی اور سورت کیوں نہیں؟ انسان سوچے تو صحیح, یعنی اس کے, یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ اللہ نے مجھ پر اس کا پڑھنا فرض کیا, آخر اس میں کچھ ہے نا, اور مجھے اس کا معنی نہیں پتا, کبھی زندگی میں پرواہ نہیں کی, یعنی پھر کسی کے پاس حجت ہوگی اللہ کے سامنے, بندے میں نے تجھ پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم کیا تھا, تو کم از کم اسی کو سمجھ کے پڑھ لیتا, شاید تیری ہدایت ہو جاتی, مجھے تو پتہ نہیں تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن, کوئی یہ نہیں, کوئی قرآن موجود تھا, اب یہ کہا جائے کہ نہیں قرآن پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے. جب نازل کیا اور فرمایا کہ ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے, تو ہدایت کس میں؟ الفاظ پڑھ کے پھونکنے میں, یعنی معنی میں ہدایت ہوتی ہے, پھر بھی کہا جائے کہ نہیں سمجھ کے پڑھا کرو, یعنی اس کے کہنے کی ضرورت ہے؟ جب کہا جائے پڑھو اور یہ ہدایت ہے, تو یعنی اس کے معنی میں ہدایت ہے کہ نہیں؟ تو ہم یعنی کچھ وقت نکالیں, قرآن کے معنی کو سمجھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں, شریعت کا جو ہے جتنا انسان کو توفیق و علم حاصل کرے, اگر ہمارے پاس سبحان اللہ یعنی مثالیں اگر انسان دے تو کتنی مثالیں دے, اگر انسان کے پاس اگر کوئی موبائل پہ میسج آ جائے کفیل کا یا اس کے باس کا عربی میں, تو بس پڑھ کے جو ہے 10 دفعہ دہرا کے پھر اپنے اوپر پھونکے گا کہ میرا کام تو ہو گیا, میں نے پڑھ لیا, یا وہ 10 بندوں کے پاس جائے گا, 10 بندوں سے اس کا ترجمہ کروائے گا, یار یہ پڑھ کے تو بتا کیا لکھا ہے, یار یہ میسج آیا ہے ایس ٹی سی والوں, جموال والوں نے, موبائل والوں نے میسج بھیجا ہے, کہیں میری لائن تو نہیں کاٹ رہا ہے, پڑھ کے تو بتا یار. اچھا پھر دوسرے کے پاس جائے گا, تیسرے کے پاس, جب تو اسے تسلی نہیں ہوگی, ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ نے قرآن نازل کی اور ہمیں پرواہ نہیں, رکھ دیا الماری میں, خلاص کام ہو گیا. تو انسان جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھے, کم از کم نماز, اپنی نماز کو سمجھ کے پڑھے, اور اس میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کو سمجھ کے کرے, کم از کم سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کے پڑھے. لیکن سورۃ الفاتحہ انسان جب سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ اکبر, یعنی ایسی عظیم سورۃ ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں, قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی, واذا قال العبد الرحمن الرحیم قال اللہ مجدنی عبدی, واذا قال مالک یوم الدین قال اللہ, اذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنى علی عبدی, واذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ, کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, جب آدھا آدھا نصفین, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی, میری حمد بیان کی. اب انسان نماز میں حاضر دماغی ساتھ کہے نا, لیکن ایک تو یہ ہمارا یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم حاضر دماغی سے کہنے لگیں تو امام رکوع میں چلا جائے گا, ہم مالکیوں میں دن تک نہیں پہنچے ہوں گے, تو جلدی جلدی بھی پڑھنی پڑتی ہے کبھی کبھار. چلیں اس کے علاوہ جب بندہ اپنے نوافل پڑھے یا سنتیں پڑھے اس میں تو اطمینان سے پڑھ سکتا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی, میری حمد بیان کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مزید میری تعریف بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, میری تمجید کی, میری تعظیم کی. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اب جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا. یعنی یہ اس کا عہد ہے کہ وہ میری ہی عبادت کرے گا, مجھ سے ہی مانگے گا, اب یہ میرا عہد ہے کہ میں اس کو دوں گا. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے, یہ اس کی دعا ہے, اور بندے نے جو کہا, جو طلب کیا میں نے اس کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ مجلس آج جو ہے بس اسی اس میں ہے, یعنی ابتدائی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس ہے سورۃ الفاتحہ کے معنی کو بیان کیا جائے گا, اور سورۃ الفاتحہ کے بعد باقی نماز یا جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کی جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں ان کے معنی, اور پھر باقی نماز کے اذکار اور ان کے معنی, یعنی ہم التحیات للہ والصلاۃ الطیبات ہم پڑھتے ہیں, ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ, معنی نہیں پتہ یہ التحیات کیا ہوتا ہے, الصلوات والطیبات کیا ہوتا ہے, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ السلام, اللہم صلی علی محمد کیا ہوتا ہے جی, درود ہوتا ہے, درود کیا ہوتا ہے, درود کے کیا معنی ہوتے ہیں, ہاں درود ہوتا ہے, درود درود بھائی درود کے معنی کیا ہے, درود تو فارسی میں ٹھیک ہے درود ہے, لیکن درود ہوتا کیا ہے کہ نہیں, میں نہیں پتہ, بس وہ درود ہے بھائی, درود کیا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرن, اللہ اکبر, جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا, ایک صلاۃ بھیجی, اللہ اس پر دس دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں, تو کیا مطلب صلاۃ بھیجتے ہیں پتہ ہی نہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں, لوگ آ کے پوچھتے ہیں یار وہ یزید اور حسین کا جو معاملہ ہوا تھا اس میں وہ جو ہے وہ کیسے, اللہ تم سے پوچھیں گے یزید اور حسین کے بارے میں, ہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ یزید نے کیا غلط کیا صحیح کیا, ظالم تھا فاسق تھا نہیں تھا, کوئی آ کے پوچھتا یار وہ جو مصر میں حکومت کو نکال دیا تو اس میں شرعی موقف کیا ہے, اللہ نہیں پوچھیں گے آپ سے, اللہ یہ پوچھیں گے میں نے جو نماز تم پہ فرض کی تھی وہ تو تم نے صحیح سے پڑھی نہیں, اس کی تمہیں کوئی نہیں آ کے پوچھتا کہ شیخ صاحب ذرا یہ تحیات کے معنی تو بتائیں, کوئی نہیں پوچھتا, یا تو کوئی پوچھے گا یاجوج ماجوج کے بارے میں, یا کوئی پوچھے گا دجال کب نکل رہا ہے, یا کوئی یہ پوچھے گا کہ جی وہ جو ہے وہ مصر میں کیا ہوا اور فلسطین میں اور سوریا میں کون حق پر ہے, کون کون سی جماعت, اللہ نے اس کے اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا, ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے, پہلے انسان وہ چیزوں پہلے انسان وہ چیزیں تو سیکھے جو اس پر فرض ہیں, اور اللہ کو سب سے پیاری چیز وہی ہے جو اللہ نے فرض کیا, یعنی اللہ کو وہ عبادت وہ عمل اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اس کو فرض کر دیا, یعنی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, بندہ میرا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی, یعنی میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے قرب نہیں حاصل کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے, یعنی جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں اس سے ہی سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں, تو ہم اپنے فرائض کو جانیں سیکھیں اور ان کی فکر کریں, باقی جو ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا مصر میں کیا ہو رہا ہے یا آرمی کیا کر رہی ہے یا شہباز شریف کیا کر رہے ہیں یا جو ہے وہ الطاف حسین کیا کر رہے ہیں ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے اس کا ہم سے سوال نہیں ہوگا, اور ہمارے ان خبروں کو دیکھنے اور ان کے تجزیے سننے سے ملک کی اصلاح نہیں ہوگی, ہاں اگر ہم صاحب اختیار ہوتے صاحب اقتدار ہوتے ٹھیک ہے, یا ہم کوئی مشیر ہوتے یا ہم کوئی ایسے عالم ہوتے کہ جن کی بات سنی جاتی ہوتی تو پھر ہم یہ خبریں پڑھتے ضرور, ہم پر واجب تھا تاکہ ہم اس سے اس کے مطابق پھر کچھ کر بھی سکیں کیونکہ ہم صاحب اختیار ہیں یا ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں حکمرانوں کو, لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کے تجزیہ گھنٹوں کی گھنٹوں بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, یا تو یزید و حسین پہ بحث چل رہی ہوگی ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ جی وہ جو ہے آرمی فوج کا آپریشن ٹھیک تھا کہ نہیں تھا اس پہ بحث کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں تبصرے کر رہے ہیں, یعنی بالکل نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے, وقت کا ضیاع ہے, اور اس چیز سے غافل ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.